Nataraji kwamba umeshinda salama asalimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa jioni ya leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Manispaa jiji la Bujumbura tangaza kwamba hivi karibuni kutatolewa daftari mpya ambazo zitakazorodheshwa ndani yemo wana familia, huku bei ya daftari hizo ikisalia kama ile ya awali. Sababu za kubadilisha daftari hizo ni katika taarifa hii. Na kesi ya redio Bonesha FM ambayo imesimama kwa kipindi cha miaka 4 haikushulikiwa kwa undani hii leo, ambapo ilikuwa imesikika katika mahakama inarejelea kesi za serikali. Nalo shirika Onlope nalo fatila kwa karibu masuala ya uchaguzi, linaomba sheria inayohusu uchaguzi ambayo ilipasishwa hivi karibuni na bunge la taifa pamoja na baraza la seneti uweze kuwekwa wazi. Msemaji wa shirika hilo anasema kwamba iwapo sheria hiyo itawekwa wazi itaweza kuwa na manufaa. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama, ni kwamba mlinzi wa ofisi ya posta ya Ijenda wilayani Mugongo Mangani kwa Bujumbura anajulikana kwa jina la Leonard Muzakare alimaliziwa maisha na wahalifu ambao bado kufahamika. Mlinzi huyo aliuawa kwa mapanga na baada ya kufungwa kamba usiku wa tarehe 25 Mei mwaka huu. Duru za habari kutoka polisi zaarifu kuwa wahalifu hao walibomoa mlango wa ofisi hiyo, lakini hakuna kile walichoiba. Kisanduku cha pesa ndicho kiliharibika walipokuwa kijaribu kukifungua. Kwa sababu za uchunguzi, watu wanne wanashukiwa kisa hicho walikamatwa na polisi ya Gwibaga. Maiti ya mlinzi huyo ilipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Ijenda baada ya afisa wa kuadhibu makosa jinai kufanya uchunguzi. Na daftari zinazoorodheshwa ndani yake wana familia, cahier de ménage kwa lugha ya Kifaransa, zitabadilishwa siku za usoni. Atangaza hayo meya wa jiji la Bujumbura Fredy Mbonima. Anabaini kwamba kuna daftari bandia zilizotolewa na baadaye kupandishwa bei. Hata hivyo, aeleza kuwa bei itasalia kama ile ya awali kwenye daftari hizo mpya. Tumsikilize. Kubijanye na yakaye y'uruja n'uruza y'imiryango. Kuhusu daftari za kuorodhesha wanafamilia, tuligundua kama kuna watu walipiga kopi daftari hizo na kukuta baadhi ya wafanyakazi wetu wakihusika na masuala hayo. Tuliwachukulia hatua na kutokomeza tabia hizo. Wakati huu manispaa ya jiji kuu la Bujumbura ilichukua swala hilo mikononi. Daftari hizo mpya za kuorodhesha wanafamilia zinafanyiwa kazi. Tunafikiria kuwa bei itasalia ile ile, na baadaye daftari hizo zitapelekwa katika matarafa yote, kwa sababu mnaona kuwa tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Tusipofuatilia nenda rudi za watu na kufuatilia kwa karibu harakati zao, tunaweza kujikuta tumeharibiwa. Ndio hali ilivyo. Bei niliwaambia kama itasalia ile. Siwezi kusema bei nyingine kwa sababu hakuna sheria nyingine ambayo ilishasainiwa. Hao wengine unasikia kwa wanatengeneza daftari za bandia. Kora abandi bumvise ko ari abantu bariko barigana. Meya wa jiji ku Bujumbura Fredy Mbonima amekuwa akitarjumwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Na kesi inayokutanisha redio Bonesha FM pamoja na kitengo kinachohusika na kukagua upasaji habari nchini Burundi CNC haikushulikiwa kwa undani katika mahakama inayoshughulikia kesi za serikali Jumatatu hii. Kiongozi wa redio hiyo ambayo ilisimamishwa kupeperusha vipindi na matangazo yake anasema kuwa alifungulia mashtaka wa kitengo hicho CNC kuhusu stakabali ambayo kiliomba redio hiyo, ambayo kiongozi wake anasema kuwa karatasi hiyo haipo. Leo Masengo anaona kuwa stakabali hiyo haistahili kuombwa ili kitengo CNC kiweze kushughulikia faili ya redio hiyo. Leo Masengo, tumsikilize. Hakuna maelezo mengi yaliyotolewa, lakini kilichoturidhisha ni kuwa mahakama hii inayokata kesi za serikali ilikubali kuketi na kusikiliza kesi hii. Ni jambo lizuri, lakini kilichotusikitisha ni kuwa mtetezi wa kitengo sensei alikuja na karatasi kama mbili pekee, ilhali tuliandikiana na kitengo sensei karatasi karibuni 40. Unasikia kwamba ni hali ya kurepeza muda na kuhuzunisha. Sisi tunahitaji kesi hii malizie kike, vifaa vyetu viko vinaharibika. Wafanyakazi wetu wako barabarani. Tungelikuwa tumelipa ushuru kutoka kwenye mishahara. Raia wanapoteza kutopata habari tofauti. Redio zikiwa nyingi, raia hunufaika. Sisi tunaomba kesi iharakishwe. Kesi imewekwa tarehe 24 mwezi wa 6. Tunaamini kwamba kesi hii itashughulikiwa na imalizike. Karatasi hiyo ambayo wanatuomba haitajiki, haimo. Papuru na nirurimwo. Isanganiro. Na katika kurasa wa siasa ni kwamba shirika linalofuatilia masuala chaguzi ONLOP linaomba sheria inahusu uchaguzi ujao iwekwe hadharani. Katika tangazo la shirika hilo la Jumatatu hii, shirika hilo linaona kuwa iwapo sheria hiyo itaonekana mapema itaweza kusaidia kukosoa dosari ambazo zilijitokeza hapo awali. Siplice Ngurikie, msemaji wa shirika hilo, anawataka wanasiasa kutoa mafunzo kwa vijana walio kwenye vyama ili wawe na mwenendo mzuri katika kipindi hiki ambacho Burundi inajiandalia chaguzi. Tumsikilize. ONLOP Burundi dusaba yuko iryo tegeko ryoje habona vuba. ONLOP Burundi tunaomba sheria hiyo inayohusu uchaguzi iwekwe wazi haraka kwa sababu wananchi waweze kupata muda wa kusoma sheria hiyo. Iwapo sheria hiyo itapatikana mapema, faida ni kuwa inaweza kusaidia wananchi kuepukana na dosari zinazoweza kujitokeza katika na kabla ya wakati wa uchaguzi kutokana na kutoifahamu. Hatuna hofu hata kidogo. Tunafahamu kuwa nao wanaona kuwa sheria hiyo inahitajika iwekwe hadharani. Unakuta mara kadhaa sheria muhimu inahitajika kuchunguzwa vizuri ili itoke ikiwa sahihi. Kila wakati tunapokaribia uchaguzi, mara nyingi vijana kutoka vyama tofauti hushambuliana. Ndio maana tunaomba wanasiasa kusaidia na mafunzo vijana hao ambao hawachangii vyama vya siasa. Tunawataka viongozi wa mashirika ya kiraia, wanadini pamoja na wanasiasa kutoa mafunzo zaidi kwa vijana ili wawe na mwenendo mzuri katika kipindi hiki tunaposogelea uchaguzi. Mu gutangiza nyigisho nyene za kanovera kugira rwaruka rumenye ingene tuweza kwifata mu gihe regere ya matora. Huyo amesikika ni Suplice Ngurikie, ni msemaji wa shirika ONLOP na amekuwa akitafsiriwa na mwenzetu Didier Niyonzima. Na ikiwa ni saa 11 dakika 10 tuendelee na habari katika ukurasa wa uchumi, ni kwamba uhaba wa pesa za kigeni una madhara kwenye uchumi wa taifa ikiwemo kuongezeka kwa bei ya bidhaa. Mtazamo huo ni wake mhadhiri wa chuo kikuu akiwa pia mtaalamu wa masuala ya uchumi Jean Prosper Nibuke. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, nchi ya Burundi ina bidhaa muhimu ambazo inaweza kuuza kwenye soko la kimataifa na kuweza kupata pesa za kigeni. Mbali na hayo, serikali inaweza kupunguza marupurupu yanayotolewa kwa baadhi ya watu. Daima na ukurasa wa uchumi ni kwamba sehemu ya kitali maarufu Saga Plage imezunduliwa upya Jumatatu hii na mamlaka ya serikali inayohusika na kusanya mapato OBR. Kamishna mkuu wa mamlaka hiyo anasema kuwa kodi na ushuru vyenye thamani ya milioni 800 pamoja na faini ambazo sehemu hiyo ilikuwa kidaiwa zilitolewa. Kamishna Odas Nyonzima anatolea wito wafanyabiashara kuheshimu sheria inayohusu utoaji kodi pamoja na ushuru katika kazi zao. Na katika ukurasa wa usafiri ni kwamba baadhi ya madereva wanasafirisha abiria kwenye barabara Rumonge Bururi walirejea kufanya kazi yao Jumatatu hii baada ya siku nne wakiwa wamesimamisha kazi hiyo. Hapo ni baada ya mkutano ulioendeshwa na gavana mkuu wa Rumonge Jumamosi hii ambapo waliafikiana kuwa nauli ya kutoka Rumonge na kuelekea Bururi ni takriban 3200 sarafu za Burundi, ama kutoka mkoani Bururi na kuelekea mkoani Rumonge ni takriban 3000 sarafu za Burundi. Na katika kurasa wa michezo ni kwamba timu za Burundi Dynamic pamoja na Top Junior ndizo tayari kufuzu kushiriki mashindano ya kitaifa katika daraja la kwanza msimu mwaka 2019-2020. Nafasi ya tatu itachukuliwa na timu itashinda mechi kati ya Delta Star na Gatumba. Katika mpira wa wavu, mikoa ya Bururi pamoja na Bujumbura ndio itashiriki finali ya mashindano kwenye ngazi ya mikoa msimu mwaka 2019. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Michuano ya hatua ya nusu finali kwenye kinyanganyio cha matarafa dhidi ya michuano ya wavu volleyball ilishuhudiwa mwishoni mwa wiki. Mkoa wa Bururi ulicharaza mwalo seti 3-1 na timu iliyowakilisha mji wa kisiasa Gitega imecharazwa seti 3-2 mpira na timu ya jiji la Bujumbura. Katika mpira wa soka, mashindano ya kitaifa ya beach soka yanayofanyika kando na ziwa Tanganyika yamezinduliwa rasmi mwishoni mwa wiki. Siku ya Jumamosi, Africa Sport ilicharaza Lezerite FC mabao 5-4 na timu ya Mutimba Sugar ikacharazwa mabao 9-6 na timu ya Muro Suppliers. Jana Jumapili, mashindano yameendelea. Timu ya Saga Sable ilitambia Kanyosha Beach kwa kuicharaza mabao 8-2. Indundi Beach ikacharazwa mabao 6-3 na Bibamba Beach. Habari nyingine iliyogubika habari za michezo ni mashindano ya daraja la pili yaliyofikia kikomo mwishoni mwa wiki. Timu ya Delta Star ilimenya Limiere do Mumba mabao 3-0. Burundi Sport Dynamique ikatoka sare ya bao 1-1 na timu ya Lezerefa. Inite FC imecharazwa magoli 2-1 na Top Junior kutoka mkoani Kayanza. Mutanange uliokuwa subiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni ule ambao umeambatanisha timu ya Interstar iliyoshuka dimbani kuchuana na timu ya Legends Athletique. Mchuano uliohitimika kwa ushindi wa Interstar mabao 6-0. Na mchuano mwingine ulioshuhudiwa ni timu ya Lumonge City The Warriors iliyotoka sare ya bao 1-1 na timu ya Askari Jeshi Muzinga. Clement Mahungiro, kocha wa timu ya Lumonge City The Warriors, anaeleza kwamba kipindi cha mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu ndicho kilichosababisha yeye kupoteza mchuano huyo. Wachezaji ambao walikuwa wana stamina na mazoezi nyingi wanaume wa 6. Sasa wapiti nimeweka wengi wao ni wa mizimu. Sasa wanafunga, ndio maana unaona nguvu zimeisha kabisa kipindi cha pili. Wachezaji 10 wote wanaswaumu, ndio maana unaona nguvu kipindi cha pili zimeisha kabisa. Hakika timu ya Burundi Sport Dynamique na Top Junior kutoka mkoani Kayanza zimeshajikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya daraja ya kwanza maalumu Primus League katika msimu wa 2019 kuelekea 2020. Na timu nyingine itatambulika baada ya mchuano wa mchujo baina ya timu ya Interstar na timu ya Delta Star zilizohitimisha ligi zikiwa nafasi ya pili katika makundi. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumwa. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, kwa saa 11 dakika 14 sina budi kuteremsha nanga na kushukuru ambao mmenitegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Na mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia jioni njema nikikuageni kwa herini.